Radio Samboy. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy 89.4. Isto, amigas e amigos e galegos novais. E vamos darlle nesta segunda tempada, vamos darlles boas tardes tamén, como non, sí, o noso compañeiro Dani. Claro. Gracias por seguir connosco e gracias por estar aí, e que sin él non se lería esta adiante. E boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, ben queridos ointes. Rectifico che a segunda tempada, non? No, a seguinte tempada. Exactamente, que xa va, levamos varias. Sí. Non é a primeira nin a segunda. Sí, sí. Ben queridos ointes, escoitantes, vamos a intentar levar adiante estas dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros, dándolles a benvida despois de pasar un verán feiticeiro que oído eu para todos vosotros. Intentaremos que pasen ben. Sí. Vamos a poñer un bocadiño de música e de seguida intentamos conectar con Galicia para ter o primeiro convidado. ¿Vale? Exactamente, sí, sí, señor. Música, pues. Xa temos ao outro lado do fio. Xa temos aí o convidado. A primeiro convidado que é nada máis e nada menos que Aníbal Blanco. Ostras. Da adega Tapias de Mariñán. Que, por certo, temos que felicitarlo primeiro por unha parte, posto que recibiron un premiazo no mes de xuño, unha medalla de ouro, non? Pero tamén hai que comentar con el varias cousas. Sí, sí, moi boa tarde, Aníbal. Benvido. Boas tardes a todos vós e a todos os ouvintes. Bueno, eu decía que felicitarte por unha parte, pero por outra lamentar pois un suceso que este verán temos que lamentar, posto que afectou a moitísimas zonas e en particular precisamente a vosoutros, non? Pois a verdad que nós que estamos moi afectados, unha lacra que hai que sistemáticamente cada 10, 15 anos isto arde de continuo. Non sei, xa non sabes qual é a problemática, que, bueno, os intereses que hai en que arda o monte, o estado de abandono, un pouco complicado. Vai, por Dios. Complicado. Bueno, o sea, que, pero vosotros máis afectados, posto que algunha viña quedou afectada tamén, non? Alguna, 8 hectáreas de viñedo que nos arderon. Madre mía. Bueno, é suerte que había viñas que actuaron de cortafuegos, sí, que impediron que o lume seguira progresando. Chegar ás viñas, pois, o calor, porque as viñas, sí, de feito non arden, sí, pero o calor abrazou toda, abrazou toda, claro, toda, claro, toda 8 hectáreas. Da, sí, pois, pues, decíame unha persoa tamén de Lida Rúa que menos mal que lle arderon unhas viñas e non chegaron ás casas. Quer dicirse, eso é humildade, non? É grande, sí, afecto por as persoas, non? Exactamente. Sí, a ver, as casas aquí teño algún traballador que lle ardeu a casa, vaya, o coche, todo, ardeulle todo. E amigos que teñen granxa, bueno, ardeulle as ovellas, as granxas con becerros que tuveron que sacar correndo, pero a naves arderon, e arderon a palla, a erva, bueno, unha auténtica, bueno, desolación, sí, estado de nervios. Claro. De verdad que o tiñades que vivir. Nos temos un restaurante e un hotel, na bodega tamén temos por aí uns 40 extintores. Claro. Sí. Pois cargando os extintores, uh-huh, para repartirlos por as naves, porque si empezan a arder as naves con erva, pues, si non é con extintores é prácticamente imposible de apagar. Sí. Porque estuvamos, pues bueno, chamábanos dun pueblo que fóramos a ayudar e bueno, nos vamos. Tenía de lo que vivir, Vaya, uh-huh. É un drama. A ver se agora a administración pon medios e di, polo menos, axudar a esta xente que se recupere, non? Por partes. Temos 5 empresas, unha delas a má grande, a de Tapia Mariñán. Sí. Sempre tivemos aquí reunións con eurodiputadas, eurodiputados, e sempre lle dixemos, non quedemos subvencións. Claro que non. Non nas queremos. Sí. É contraproducente. Desgrazadamente, a agricultura europea está basada na subvención. Claro. Queremos uns prezos xustos. Sí. Se producir por un kilo de patatas costa tanto, eso hai que pagalo. Sí. Pero hai unha diferencia entre a subvención e as axudas. Unha xente que, por desgracia, lle ardeu a nave e as ovellas dentro, eso hai que repoñerlo. Sí. Eso é a solidaridade dun pobo. Claro. Dunha administración. Sí. Yo unha cousa que te escoitei, que te lin, que vin unha vez que te entrevistaron, que dicías, a administración, e en concreto a Xunta de Galicia, ten que promocionar e axudar o rural. O rural é a vida, é o natural. Mira, aquí por a nosa casa pasou un presidente, sí, Ana Pontón, diputados, eurodiputadas, uh-huh, e a todo lle dixen o mismo. Exactamente, o rural. Enchese vos a boca cas axudas o rural, pero sin embargo, sí, estádelo minimizando, fastidiando, sí, meténdolle tachas. Sí. Sí. Eso non é posible. Claro. Non é posible. Non é posible, poñolle un exemplo, que estés a 30 kilómetros do distrito forestal que está aquí en Verín, e para cortar un árbol teñas que ir a sacar o permiso. Un árbol teu. Sí. Bueno. 30 kilómetros para vir e 30 kilómetros de... Eso non é xusto, eso non está ben. Promocionar o rural non é dicirlle toma esta axudiña, se me escoitaste na televisión, sí, eu sempre digo que a dignidade, exactamente, o prestigio, reivindicar o prestigio dunha persona que coida ovellas, que coida cabras, que coida vacas, que traballe nunha viña, temos que darlle un prestigio. Como un médico, como un periodista, como un cirujano, é máis importante que todas estas profesións, porque ao final estás dándolle de comer a xente e manter un paisaxe, unha infraestructura que se non fora por a xente, sí, isto estaba, sería unha selva. Arder cada 4 ou 5 anos. Claro. Sabedelo, todo o mundo sabe, o pobo que está abandonado, Eso comeo as silvas. As selvas, sí. Unha cousa que ti reivindicaches moi ben, e dixéchelo precisamente con moitísima pasión, que reivindicar o rural non é dicirlle toma este pa que vayas tirando, non, é dicir o que hai no rural é vivir, é vida. Entonces hai que promocionalo de tal xeito que poidan vivir como debido, con dignidade. Non é normal, a ver, eu digo que non é normal que un neno que está nun pobo, que a mellor hai 3 ou 4 rapaces, non teñan acceso a internet, como quen dice. Por exemplo, unha descanso, sí. Que non haxa os coches de línea que había sempre. Sí. Ahora van nos do colegio. E cando non hai escola, sí. En que se desplaza a xente. Sí. No, a excusa que dicen, no, é que non é rentable poñer un coche de línea. Home, a función pública sabemos que non é buscar a rentabilidade. Claro. A verdade é que hai que seguir promocionando, axudando precisamente o rural. Agora, despois da desfeita que tiveste de sair, que ademais foi violentísima, non? Porque eses fogos non eran normais, non? No, a ver, xuntáronse unhas cousas, o abandono das fincas, o calor, o aire, a humedad tan baixa, foi un conglomerado de situación que foi explosiva. Exactamente, bueno, pero eu, entre outras cousas, podo decir, porque son propostas miñas hacia o Parlamento, non é posible, o mellor sinto eu moito que lle vai a sentar mal a moita xente que vive en Barcelona, en Madrid, en Bilbao. Non é posible que no rural non paguemos impostos. Ajá. Non é posible. Claro. Si non tenés... Unha finca no rural ten que pagar os seus impostos. Sí. Exactamente. Bueno, se tú tens unha finca que estás traballando, vale. E se tú estás en Barcelona ou en Madrid, tens unha finca abandonada, como non pagas impostos, que máis dá que lle estés estorbando ou faendo perjuicio ao veciño? Non é permisible, claro que sí. Isto non é xeito. Sí, non é permisible. Pero, de verdade, que sentimos moitísimo e solidarizámonos contigo con esa perda. Pero tamén temos que falar de cousas bonitas e cousas interesantes e importantes. En Londres recibistedes unha medalla de ouro. Ou seja, sí, que Tapias da Godello... Son concursos internacionales de gran prestigio. O de Londres está entre millones... 4 ou 5 concursos máis importantes do mundo. Do mundo, claro. Igual que o de Francia, tamén ouro. No Principado de Asturias, tamén gran ouro. Sí. Todo premios de gran prestigio. En Asturias, premio oficial, que está organizado por o Principado. Sí. Estamos nunha línea moi importante. Gracias ao traballo que tes e nese equipazo que formades en esa grande empresa de Tapias de Mariñán. De verdade que felicitacións, desexamos que as tapias pois tamén teñan éxito, aínda que na vendima que está desfacendo, esa casa está rematando, que teñades tamén pois unha boa colleita. Sí, esperemos que ahora pues ainda nos quedan por lo menos 15 días, bueno. Que o tempo nos acompañe, sobre todo felicitarvos a vos, bueno, por a gran labor de difusión da nosa cultura que faedes. Hai moita xente que sinte, como dicen, morriña, claro. o buscar a vosa emisora e sentirse como na nosa patria. Pois, bueno, a verdade é que sentímonos moi perto de vosotros e de verdade que non é que choráramos, pero sí que sentimos moitísimo esa grande desfeita que fixo o lume, que por certo, ao mellor podíase evitar se traballara no inverno un pouquiño mellor. Mira, vouvos explicar, calquera persoa que vos está escoitando, xente con edad, o monte nunca ardía no inverno, claro, jamás. Claro. E agora resulta que hasta arde no mes de xaneiro, febreiro. Sí. Bueno. O monte non, non hai que esquecerse. Nos aquí en Galiza temos o dereito germánico, que o monte é dos veciños, claro, nin é do rei, nin é do Estado, nin é da Xunta, nin é do Concello, é dos veciños. Exactamente. Sí, sí, sí. Intentan apropiarse del. Vaya. Entonces aí algo nos está fallando. Non me expliquedes sí. Que o que, pero os legítimos dueños non ven un céntimo do monte. Eso non é xusto. No. Aparte de que non ven, a ver, a explotación do monte non está ben regulada. É dicir, os comuneiros, digamos, do monte comunal, o monte comunal podíase escoller. Antes, eu acordo, meu pai foi forestal, el en Cortegada de Baños, e resulta que el dicía que cando se escollía no inverno, se limpaba un pouquiño o monte, se cortaban entrecollido os piñeiros, sí. Aquel monte non era difícil que herdera. A agora, xente cuidaba eu. Eso, agora non se porque fai buscaban tanto. Leña pa abastecerse. Claro. Exactamente, pero perto do inverno. Exactamente. Entonces eso, é parte do verán. Eso algo non está funcionando. Claro, sí, claro. Non sei se é moitas empresas que teñen que vivir do monte, non me expliquedes porque non o podo asegurar. Claro. Exactamente, ¿no? Hai unha infraestructura que vive do monte descomunal. Sí, sí. Descomunal. Sí. Eu vexo camións e camións que todo inverno salen hacia Portugal, hacia Ence, sí, sí. Eso ten un valor. Claro, claro, claro. Que realmente había que poñer os números sobre a mesa. Claro. Pa que a xente se dera conta o que realmente o diñeiro que produce o monte ben organizado. Aí está, ben tanto. Organizado, exactamente que lle dixen. E se lle vai o diñeiro ao peto, o peto de cada veciño. Eso é, os comunais. O millor encargábanse de que preocupábanse de que non ardera. A eso. De que non ardera. Sí, sí. Regularizar, regular o como divido e entonces que se poidera aproveitar os veciños e os pobres mesmo, non? É dicir que ese diñeiro podía revertir en melloras para o pobo, para sí, a aldea, para o que fora. Sí, pero, claro, sí, eso... pero fundamentalmente a veces non lle damos importancia, porque realmente se hai que arreglar unha calle nun pobo, eso ten que ser a Diputación. Por que en Barcelona hai que arreglar unha calle e non o pagan os veciños do seu bolsillo? Pagan, pero a través do Concello. Claro. Realmente é o que loito, é para que ese diñeiro lle chegue aos veciños, é para que lle chegue, teñen que estar asentados nos pobos. E se un veciño, unha casa, que non é veciño, por casa, ao mellor reciben 5 ou 6 mil euros ao ano, e queden asentados no pobo. Claro. Potenciase esa... Potenciase a vivir nas aldeas. Claro, claro. Eso... Si os veciños ven que salen camións, e camións de madeira, e no seu peto non entra un céntimo, non lle dan valor ningún. Claro, claro. Ningún. Sí, sí. Nada. É unha mágoa que non deixen facer as cousas de tal xeito que se poida repartir a natureza que existe tan... E ademais é exuberante, quere dicir que Galicia nunca... sempre houve aserraderos perto dos montes. Sí, sí, sí. Últimamente esos aserraderos parece ser que xa desaparecen. Desaparecen, sí, sí, sí. Ahora, bueno, a polémica que hai con Altri, se pertenece a Portugal, claro. Bueno, Portugal que somos libre mercado, non sí, sí, que sí, sí. Porque sean portugueses, no, por favor, somos sí, sí, además sí. Os portugueses e os galegos somos o mismo país, eso sí, sí. Exactamente. Discusión. Sí, sí. Pero que realmente as fábricas aquí en Galiza non existen. Non existen. Nada. Entonces hai uns intereses tan grandes que claro. Quedan materia prima a precio de regalo. Eso. Pues van en contra da industria madeireira. Claro. Que prácticamente non hai serradeiros. Sí, Exactamente, eu acórdome de que facían tabos en Balongo, por exemplo. Sí. Facían tabos, facían madeira. Menudas pilas había de tabos, sí, postas. Sí. Pero os serradeiros agora non... Pero a mí o que me fizo gracia, cando estuve en Galicia, a última vez que estuve, vi unha señora que andaba así entre o monte, era monte baixinho, e andaba buscando, e digo, que buscará esta señora? Hasta que me fijen, e andaba buscando, pois, alguna planta, algo, pois, e o mellor para facer un remedio, ou que fora, non? Sí, sí, sí. Apareceulle a Guardia Civil, e unha multiña, porque, oye, que aquello estaba en peligro de extinción. Digo, hombre, bueno. Pode morrer, e a señora non ten dereito a collelo no seu monte. Vaya, por Dios. Bueno, é un pouco, bueno, a mellor, mala xestión do rural. Eu poñolle de exemplo, despois de que da televisión, ¿verdad? Cando despois quedamos a falar co presidente, ou con Cala Pontón, digolle, vos, como vedes que os meus obreros, temos aquí na empresa 22 personas no campo fixas. En xaneiro, febreiro, aquí asegurovos que fai moito frío. Carai. E hai días que non se sube de 0 grados. Estamos 1 grado, 2 grados baixo cero. Están a xente podando. A mediodía quedanse nas fincas, porque non dá tempo de ir a casa, e non poden encender o lume a quentarse. Claro. Claro. Eso non é xusto, porque fai 4 anos puxeron unha multa ao veciño. Sí, por encender sí. O lume para quentarse a mediodía. Exactamente. Sí, sí. Para facer un chourizo, me cago. Exactamente. Pasar un chourizo, exactamente. Sí, sí, sí. Xa te digo. Non me digan que non é así, porque foi así. Exactamente. Sí, sí, nós, como había unha finca moi grande, iban a estar toda a semana, saquei o permiso como unha queima. Sí. E viñeron a pedir unha sopa, suerte que o tiña. Menos mal. Pero se andas dunha viña pa outra, non sabes onde estás mañá, onde vas a comer. Claro. Non te podes encender un lume nin pa quentar os pés. Vaya. Nada. Sí. Pero o papel é unha insensibilidade da administración co rural. Insensibilidade. E ademais, unha falta de razonamento, sí, é dicir, sí, sí. A persoa que fai eso faino cun xeitiño suficiente como para que non se poida expander, ¿no? Exactamente. É dicir, xa poñen os medios para que naquela esquiniña en un sitio onde non poida facer exactamente. Daño. Exactamente. Eso está máis claro que os obreros xuntas ali, xuntando claro. As pedras, fan un lume ao mellor pa mediodía ou ao mellor pa almorzar xa. Sí. E vai enseñar un labrego ou do rural vai enseñar como facer as cousas para non fastidiar. Non me fastidio. O guardia que precisamente estaba na finca, dixenlle, oye, non vos parece, non sei con que remordimento de conciencia te quedarías se non tuvera o permiso e me puxeras unha multa por encender o lume pa quentar non sei que a xente. Claro. Non sei con que remordimento. Claro. Sí, pero veñen con esas cosas para intentar que non sei, mellor recaudar algo que non lle sirve para nada, non? Son multas de 600, 700 euros. Sí. Bueno. Exactamente. Porque antes facíase, por exemplo, facíase ese lume, non había esas queimías como hai agora. Agora non sei de onde salen esas queimías. Ah, vaya, que agora está pronto chegar ao magosto. Sí. Que non foi ao monte a fer un magosto, encender lume no monte. Que? Sí, chegou a San Martiño e hai que fazer un lume. O magosto fallase no monte. Alguén pediu alguna vez permiso para encender un lume e fer un magosto no monte? Ninguén. Ese pouco aprecio por o rural fai que, bueno, pois fixo o que fixo este verán, me cago en... Vale, sí, sí, sí. De verdade que sentímolo moitísimo. A mí o que me daba pena era ver unha señora como choraba por culpa do lume, e quedouse en casa, que esa señora precisamente viciña miña aquí en Barcelona. Sí, sí, tiña unha... De que povo? Unha propiedade de perto da rúa. Da rúa. Eso, da rúa, sí. Perto da rúa, sí. Aquí na zona de Monterrey ardeu moitas casas. Sí, vaya, sí, sí. En Oímbra tamén, me parece que sí. Aseguro vos que eu a xente vela chorar. Bueno, oh. Ese é unha desgracia moi grande, claro que sí. De verdad, coller as furgonetas, elevar os extintores e repartilos por as granxas. Sí. Eso é algo duro, xente, ¿eh? Unhos estados de nervios. Nerviosismo, claro, oh. claro. Porque, ademais, a axuda chegaba tarde, non? É dicir, os bomberos e todo eso. Axuda? Onde? Vaya, por Deus. Onde? Vaya Deus. E se como fa a min grado que dice Aníbal? Nin avionetas, nin bomberos. Nada. Eu aquí non as din. O mío son que non me fixo. Vaya. O que sí din, sí din, e preguntelle bombeiros de Holanda, os Países Baixos. Chaves. Ve. Sí había dous camións. Os bombeiros estaban e falaban estranxeiro e pregúntolle onde se Holanda. Holandeses. Beca. Eso sí os vi. E tamén vi a xente que está traballando aquí nos incendios, literalmente agotada. Sí, claro, sí. Agotada, sí. Agotada, pero medios de fora ningún. A Xunta ten 6.000 bombeiros. Sí. E aquí de outra zona non veu. Eu sei porque conozco xente que anda cos coches bombas. Sí. O domingo parar a coller unha botella de auga. Uh-huh. E tirarse na acera a descansar. Sí. Estaban agotados. Eu vi os tumbados. Vaya, no chan, polos camiños é onde podían. Agotados, claro que sí. Agotados. Era demasiado os traballo. Por medios, non sei, a ver, aquí hai un concello que non lle mandaron ni un solo bombeiro. Vaya. Ni un solo. Na mezquita non mandaron ni un solo apoio. Dai, por Deus. Menos mal que os veciños algúns ainda traballaron bastante para que non se que non fixeran demasiado daño, que xa fixo moito daño, pero en algunhas zonas os veciños traballaron para que eso non se fixera, non? Bueno, mira, hai que mirar o mellor a parte positiva. Vale. A solidaridade. Sí. Dos veciños foi increíble. Sí. A xente desplazábase un pobo que estaba chegando lume. Sí, para axudarlles que non entrara. Claro. Foi unha solidaridade. Como yo non se vía desde fai moitos anos. Pois a xente iba aos pobos. Sí. A axudar. Sí. Pois eu de ver, por exemplo, que señoras que iban levarlles comida aos propios bombeiros, levabanlles bocadillos de quentes, sí, para que puderan comer. Sí, entre o fume e outras cousas, aquilo foi debeu ser terrible. De verdade que sentimos moitísimo esa perda vosa, Aníbal, que ánimos moitísimos. Por sorte, non houbo desgracias humanas. Eso. As casas, os tractores que arderon, eso recuperase, eso é unha cuestión económica. Vale. Pero cando os rapaces quedan envoltos cao lume, que casi morren, eso sí que non se pode reparar. Eso sí, tens razón. Bueno, pois eso non se pode reparar. Ogallá que non volvamos a falar deste tema en moito tempo. O ano que ven estarán mellor os pinos queimados, pero esperamos que a natureza en Galiza sabia, tremendamente agradecida, seguro que estará outra vez todo verde. Muy bien. Seguro. Aníbal, que te agradecemos moitísimo a túa conversa de hoxe, que enviámosche moitísimos ánimos e moitísimo éxito ese vosso traballo, que tes un equipazo enorme. Eso sí, un saúdo a todos os emigrantes e, un saúdo a que teñan saúde e felicidades. Veña, unha aperta grande, Aníbal. Gracias a vos. Moitísimas gracias. Unha aperta. Despedimos a Aníbal con música e continuamos. Thank you. Galegos no baixo. Radio Samboy. Vols aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunta't a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per als antics alumnes 15 i 16 de setembre. Inscripcions per al nivell bàsic 1, 17 de setembre. Inscripcions per a altres nivells 18 i 19 de setembre. Inscripcions per al nivell C2, 22 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei Local de Català de Sant Boi de Llobregat. El telèfon és el 93 652 9585 i el correu electrònic és samboy@cpnl.cat. En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones. Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat. Perquè el que passa ens importa. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil. Xa temos, bueno, xa temos por aí a nosa amiga Carmen, non? Carmen Penín, que hai que saudar. Estamos escutando a súa música de fondo. Sí. Aí ven o barco do mare. Vamos a saudar, veña. Moi boa tarde, Carmen. Boa tarde. Benvida, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e moitísimas grazas por o libro. Por un agasallo que nos fixeches, ese corazón a corazón aberto que estamos deleitándonos coa súa lectura. Sí. Aprendendo a ser, como dicí. Bueno, grazas a vos por atenderme, eso primeiro. E o libro, vaya, é o mínimo que merecedes, non? Co cariño que sempre dades. Estamos presentando en directo aquí en Radio. Exactamente. No noso programiña Galegos no vais presentando un traballo extraordinario que cuxo obxectivo, según Lin, é axudar a que te abras e escoites o teu propio corazón. Eso é, sí. En vez de estar tanto na cabeza, non? Dándolle voltas ás cousas que pasaron ou preocupados polo futuro, pois ir hacia adentro e escoitar menos esa cabeza que sempre está tan activa. Moi centrado na meditación, non? Bueno, a meditación é unha ferramenta que se propón en audio para... pois para eso, para respirar, relaxar o corpo e conectarte co teu interior, sí. Para conocerse un mesmo. Eso que dis ti, consciencia, que non ten nada que ver coa consciencia, Logan, propiamente. Sí, sí. Bueno, a veces usanse como sinónimos, non? Unha persona consciente, unha persona que sabe por que fai as cousas, por que reacciona desa maneira... en vez de ir en automático facendo o que se fixo sempre ou o que sempre fixo sin saber por qué. Eso é despois pois tamén fixarte nos detalles das cousas que faz, non? Pois para silenciar un pouco a cabeza, se estás cociñando, pois pensar só neso que estás cociñando, se estás paseando, pois observando as cousas que tes ao teu arredor en vez de estar cavilando. Eso é un poquinho, podería ser consciente. E traballar o interior, non? Chegar a coñecerse un mesmo para saber explotar o que nos temos que é moito, non? Claro, bueno, eso xa o decían os antigos gregos, non é nada novo de coñecerte a ti mesmo, que parece unha cousa fácil, pero realmente non é tan doado, porque sí. Temos moitas capas, non? Están as capas que nos van poñendo cando somos nenos e nenas, pois ca educación na casa, logo ca educación na escola, con todos os patróns de comportamento aceptados pola sociedade, que te van pulindo, que te van, como digo eu, domesticando. Entón, de alguna maneira, vas a veces como perdendo a túa esencia, non? Quen realmente tú és, que é o que te fai a ti unha persoa única. Entón, trátase de eso, de ir quitando esas capas e ver o que queda, non? Mirarse no espello de verdad e ver eso maravilloso que queda. Tanto, sí, señor. Bueno, este traballo foi un traballo non dun verán, senón de moito recoller cousas que ti mesmo dices que viviches, non? Sí, eu penso que este libro empezouse a escribir hai moitos anos. Claro. Hai moitos anos, cando meu fillo era pequeno, tuve unha depresión bastante forte. E daquela a xente decíame, bueno, as persoas que teñen unha enfermidade mental, eso nunca marcha, eso sempre algo queda. Eu decía, no, eso non ten por que ser así. Eso é unha desas crenzas que te transmiten continuamente e que te limitan, non? Entón, cando si saín, daquela xa pensaba que bonito sería poder transmitir isto, non? E logo foron pasando os anos, realmente as décadas. Sí, que tanto. Sí, vai habendo máis experiencias, vas coñecendo outras cousas. Sí, é como se fose escribindo experiencia a experiencia. E logo hai dous anos, pois xa me lancei, digamos. Sí. Vou escribir isto, empecé a ter moi claro como quería que fose a estructura, sabía que quería poñer uns audio para axudar a xente a iniciarse no que é a meditación, e logo pois xa contactei coa editorial e empezou todo o proceso. Ou seja, aproveitando precisamente as novas tecnoloxías, é dicir, ti este libro ten algo de modernidade, non é somente lectura, sino tamén aproveitar que sí. Falar en directo pois serve tamén para completar esa escrita. Tanto. Sí, a voz ademais, mira, a voz ten moito poder, non? Eu encontrome con moitas persoas, sabes que o ser cantante pois sempre se fala destas cousas coa xente, e moita xente che di, é que a min gustaríame cantar, pero non, como que están bloqueados, non? E outras persoas incluso lles costa expresarse de palabra, pero non porque non saiban falar, sino por un bloqueo psicolóxico, non? De inseguridade ou de falta de autoestima. Entón, o libro quere tamén un poquinho dar unha dirección neso, non? En recuperar a autoestima e tamén recuperar a propia voz, non? O poder da voz. A voz ten un contido do que decimos, pero logo tamén ten unha vibración sonora, non? E eso está a ciencia cada día máis reafirmando estas cuestións, non? Que simplemente a vibración é como cando escoitas, por exemplo, unha canción nun idioma que non entendes, pero que consigue emocionarte igual, é porque pois por todo o que transmite a voz aparte das palabras, non? Por eso decía que ti contactaste con Toxos Outros, non? Me parece que era a editorial. Por certo, poden mercalo aí en Toxos Outros ou senón poñerse en contacto contigo, non? Sí, poden poñerse en contacto conmigo tamén. Eu, de feito, estou xa facendo moitos envíos directos, sin gastos de envío, ademais, porque, bueno, ao final, pois, coñeces moita xente e xa te contactan directamente. Claro. E se non, nunha librería tamén tarda un pouquiño máis, pero poden ir a calquera librería e pedir o libro ou directamente na web, na páxina de Toxos Soutos. E vais a ir tamén en castelán. Ah, sí? Vaya. Sí, sí. Sí, porque, mira, se entras no código QR, que para a xente que o mellor non estea familiarizada, pois é un cuadradiño cunha serie de dibuxos, e só tes que enfocalo coa cámara do móvil e aparece un enlace. Pinchas nese enlace, que agora casi todos os restaurantes teñen o menú así, non? Sí, sí, sí. Sí. entras aí e xa vas ver dúas carpetas audio. Sí. Unha carpeta coas meditacións en galego e outra coas meditacións en castelán, porque xa a idea desde un principio foi sacalo nas dúas linguas. Na de galego colabora a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta, e logo pois vamos a coller algunha subvención, esperamos, para facer a traducción ao español, que xa están traballando nela. Bueno, sí, porque a ver, hai moita xente que ten familia fora, que o quere regalar e non están afeitos a ler galego, inda que o mellor sexan de orixen de aquí. Pareceme que está ben ter as dúas versións, sí. Está ben, fantástico. Ademais, según teño entendido, estás presentando con charlas e talleres, non? Sí, eso, bueno, sabes que o ensino, inda que xa deixe o ensino non me deixa a min. É tanto que sí. Claro. Sí, que non leva así no sangue, eso non marcha, non? No, eso, deseixo de ensinar e transmitir, non? Sí, charlas máis breves e logo talleres prácticos, pois, de respiración, de cousas que teñen que ver coa, pois eso, co que decías tú ao principio, coa consciencia, non? Sí. Con ser consciente de quen és, que ideas tes, que crenzas tes, por que pensas que eso ten que ser así e non de outra maneira. Por exemplo, fago tamén talleres nos coles, cos papás e as mamás, para pois traballar o que as responsabilidades da casa, como se reparten, unha comunicación máis amorosa, menos violenta, hacia dentro e hacia fora, porque a nós tamén nos solemos tratar regular. A que sí? Sí, claro, bueno, cando dices, ai que tonto, entre ou hai que tonta, sí, ¿no? Sí, sí. Eso non. Sí. Bueno, pero a positividade sempre funciona. Exactamente. Escoita, sí, señor. Carmen, que felicitacións novamente, parabéns. Pero tamén te teño que felicitar por outras cousas, que porque eso da música conectada e algo máis que estás facendo, da multidisciplinaridade que faz, este verán tamén tibetes grandes actuacións, grande, bueno, inesquecible, como diste ou publicache por aí un momento coa Real Banda de Gaitas, non? Sí, bueno, este brao estuvemos como os últimos anos, imos sempre ao Filandón de Xoane do Courel. Sí. Eso é moi especial, eso é moi especial porque aprendes moito, estás coas cantoras de sempre, coas señoras que levan toda a vida cantando os cantos populares da terra, e que son ademais un encanto. Claro, despois as gaitas da Real Banda, Xosé Lois Foxo, co seu fillo Marco Foxo, que son dous amores, grandísimos artistas. Intérprete fantástico. E investigadores tamén. Sí. Entón, bueno, pois pasase el o día entre xantar e cantar. Pasas o día enteiro. Compartindo, lógicamente. Sí, por eso digo que tamén hai que felicitarte, que tamén estás tendo moito... Tamén vin outro, non sei se a viron os demais, pero que se poñan a internet e comproben, que en Tui tamén recibiche un grande moitas ovacións. Bueno, Tui foi moi bonito porque, mira, inda que o pasado sefardí de Galicia é importante, a verdade que non hai moitas ocasións para facer ese repertorio das antigas cancións xudías en español sefardís antigo, non? Sí. Entón, cando temos esa ocasión, pois a verdade é que o disfrutamos moitísimo. Aparte, o Concello puxo toda a praza, todo arredor do escenario con velón enorme, cheo de velas, moi bonito puxeron. Sí que foi moi especial para nós. Bueno, para ti, porque ti tamén o mereces. Quere dicir que non o fas mal cando tes tanta audiencia. Exactamente. Te reclaman, lóxicamente. Por iso nos temos sorte de terte como unha grande colaboradora e amiga. Bueno, moitas gracias, eu tamén vos quero moito. Cancións sefardíes, que ti tamén indagaxe traballaste moito con ele, con Mauricio, non? A ver, Mauricio, sabes que é imprescindible, no escenario fora del. Bueno, claro, lógico, sí, unha compañía extraordinaria, lógico, sí. Voulle dar unha pincelada a Carmen. Por qué? Tú sabes cuando saliu o Papa, na fumeira que había, había unhas gaivotas. A ver se eran galegas aquelas. Se por casualidade, pois algún día tens que escribir algo ou eso, pois podes poñelas a investigar un pouquiño. Que esas son galegas. Bueno. A ver, a que preguntaría Mauricio a ver que pensa de eso. Sí, León. Exactamente. Bueno, escoita, estás moi moi embuída ahora mesmo nos talleres e na presentación, pero seguedes traballando para publicar algunha cousa máis en CD ou en música que se sempre, eso non o deixas nunca. Bueno, a música non se deixa, eso eu xa espero morrer cas botas postas. Iso é que sin a música eu penso que a miña vida sería moito máis gris, non? Pero mira, o tema dos CDs agora mesmo estamos nun momento que non entendes moi ben que facer, porque casi nadie ten xa lectores de CD, a non ser algún aparato antigo na casa. Sí. Os coches novos xa tampouco o traen. Sí, entón, USB, sí, moita xente está publicando xa só en digital, sí, que é un formato que a min, a verdad, me parece moi frío, pero bueno, mira, temos tantísimo repertorio inédito para facer non sei cantos discos. Non sempre que fixemos algún traballo, sempre sobraron cancións. Claro. Que pasa? Que logo ir ao estudio pues ten un custe elevado se queres editar algo con calidade, non? Sí. Entón, bueno, pois non sabemos cando sacaremos algo novo, sobre todo non sabemos en que formato xa irá, pero... Bueno. O directo sempre é o noso preferido. O directo, o directo. Claro, claro, sí, eso sí. É a satisfacción máis grande, lóxicamente. Sí, pero bueno, pero para como documentación e demais, non sei, os que nos dedicamos a radio e falemos a deporte, gustanos tamén, non sei, gabarnos de persoas que como a ti, pois tamén publican algo. A verdade é que ao mellor non sei en que formato elixiredes, pero que o que elixades que nos gustaría ser primicia en Cataluña, polo menos. Bueno, por suposto, como sempre. Hombre. Claro que sí. Agora mesmo co libriño sí que somos primicia. Exactamente. O sea que, sí. O sea, de verdade. Como merecedes, pois claro que sí. Eu moi agradecida de que o deades a coñecer. Porque aparte, mira, un dos motivos de publicar o libro tamén foi o que eu vía nos institutos, non? Cada ano que pasaba, sobre todo despois da pandemia, moita ansiedad na xente nova. Sí. Moito estrés na xente un pouco máis madura. Incluso vouche decir máis, tristeza, amargura. Eu digo, pero vamos a ver, non será que estamos poñendo a mirada onde non é? Non será que estamos perseguindo unha cenoura que nunca damos collido? Yo mellor as respostas non están fora, non? Entón, eu no libro quixen un pouquiño pues dar unha contribución a unha serie de ferramentas moi prácticas, moi sinxelas, que sí, é verdad que hai que ser constantes para que funcionen, pero funcionan. Funcionan para o medo, funcionan para a ira, funcionan para calquera emoción que pode contigo, non? Entón, pois eu espero que sí, eu espero que a xente tope esta utilidade pues, de adolescentes para arriba, porque para nenos non é, para nenos teño pensada outra cousa, pero espero que funcione como me funciona a min e como estou comprobando nos talleres tamén, que lle funciona a xente, sí. É verdade que estás traballando algo que ti experimentaches e entonces apórtalo como un como algo que poden aproveitar moitas persoas. E en realidade, pois eso, o entrar nun mesmo e ser capaz de atopar cousas boas, pois ti darlles esas ferramenta, cos audios axudan moitísimo para que todo eso se poida complementar. De verdade que gústame, é un traballo feiticeiro. Porque esta é unha ferramenta. Sí. E logo tamén conto pois cousas miñas, digamos, da miña vida, para sobre todo para que a xente vexa que eu non falo desde un púlpito. Non, eu falo desde a terra, terra. Vivencias persoais, exactamente. Eu sigo traballando, porque sigo traballando, porque eu tamén teño días malos, e chegan problemas á vida, bueno, pois pues, intentas cada vez facelo un pouquiño mellor, pero sigues aí tamén dándolle o sacho. Eso, que o dices moitas veces. Experiencias persoais, a verdade que sí, que aportar cousas que bueno, hoxe doime un xeonllo e, bueno, vou mirar a ver se me amaño con as fregas e tal. Quere decirse que hai que buscar o positivismo como máximo para que poidamos amañarnos de tal xeito que a felicidade poidámola atopar dun xeito ou doutro. Sí. Claro, porque se isto se onllo, mira, dices, pois tú tes unha dor, tes dúas opcións, ou, como dixeches agora, buscar unha solución ou amargarte. Tú podes estar aí queixándote, vou bella, isto xa non é como era, agora xa todo é decaimento hasta morrer. Un tipo de pensamento que parece que non, pero que xa amarga a vida. Entón, a ver, obvio, teño unha pequena limitación, pero ya son outras cousas maravillosas que me están pasando. É o resto do meu corpo que funciona ben. Sí. Non vou estar agradecida por poder aínda camiñar, pois claro que sí, non? Claro. Por eso digo que a positividade que ti amostras, ou polo menos eu leo neste traballo, é fantástico, porque tamén axuda a que un levante un poquinho ese ánimo que ás veces afóndase un, pois non sei, porque caiu auga, demasiada auga. Exactamente. Porque estamos moi solos a veces, Xulio, porque a veces estás rodeada de xente, pero estás sola ou estás solo, non? Non hai unha verdadeira comunicación así de facerlle chegar ás outras persoas o cariño, non? Que sí, eso sí que o facedes vos, ves? Bueno, tentamos, la verdade que disfrutamos co que facemos, posto que... Disfrutamos co que facemos. Comunicar é algo que axuda a moitas persoas, comprobámolo, porque senón non o faríamos. Sino, de verdade que eu sinto-me falagado, moi afalagado, posto cando sei que en Brasil ou en Suiza ou en me escoitan 4 persoas, suficiente para satisfacerme. Exactamente. Sí. É que ademais, mira, cando unha persoa fai o que lle gusta, os demais notámolo, pois o que decíamos, na voz, por exemplo, non? Porque esa voz pois transporta esa ilusión. Notase que a persoa está facendo o que ten que facer nese momento, non? Sí, o que lle gusta, sí. Esa sería, claro, o gallá, todo o mundo poidera traballar no que máis lle gusta, pero incluso, inda que non che guste moito o teu traballo, non sei o caso, tamén o podes enfocar de maneira máis positiva, como un acto de amor ou de servicio á sociedade, non? Dependendo tamén do traballo, e logo buscar no teu tempo libre facer algo que de verdade che guste, que che abra o corazón, que digas, oh, e que me pasan as horas e nin me dou conta. Eso é fundamental, non? Dedicarte tempo para facer o que realmente che gusta, se non tes a sorte de traballar neso. Sí. E ademais, o que tamén aportas, ademais aconsellas, é o compartimento, o compartir cousas que en realidad de ti disfrutas delas e intentas que o compañeiro, o veciño, o amigo, poida compartir contigo ese detalles positivos que ti atopas. Sí, ai, bueno, ademais, mira, vouche decir unha cousa, que ainda outro día me decía a miña vecina, estaba a veciña cantando, digo, canta, canta, que agora a xente non canta. Sí. E decíamela, eu non sei cantar, digo, que iso non é o que importa. No. O que importa é como ela disfruta cantando. Claro. E así todo, eu non sei pintar, pinta, se te gusta, sí, sí, sí. Non te xudes, non esteas aí como un xudes a decir, ai, que feo, non, non, non hai nada feo se está feito desde o disfrute. Outra cousa é que non sirva para expoñer nunha sala. Claro, claro, claro. Exactamente, sí, señor. Sí, sí, sí. Pois, claro. Porque eu, por exemplo, cando, bueno, cando estuve, que se, Carmen Sábelo e ti tamén, cando estuve ingresado, pois eu estaba sempre sonrindo e tal, e dicíame unha enfermeira, e dicíame, non eu vou andar mando que polo menos rixe. Claro, claro, claro, sí, sí. Os meus pais fan igual, eh? Cando están malos tamén bromean cas enfermeiras. Sí, claro, porque a que te axuda? Axúdate, porque claro. Que ganas da outra maneira? Non ganas nada e perdes aí un pouco de alegría, non? Exactamente. Levantemento de ánimo, como sexa, a verdade que sí. Carmen, é un prazer e unha honra terte aquí con nosotros este primeiro día de emisión desta nova tempada 25-26. Continuaremos non sei, molestándote entre comillas para que nos sigas, non me molestades nunca, por Dios, para que nos sigas informando de cousas novas. Exactamente. Sempre tes cousas interesantísimas que aportar. Bueno, dalle unha aperta, dalle unha aperta a Mauricio. Claro que por sí. Suposto, e outra parte. De parte del para vos. Moitísimas grazas. Unha aperta Bicos. Forte. Hasta logo. Chao. Galegos Novaix. Radio Samboy. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Coplejant. Amb Caral Pedemonte. I a la teva ràdio. Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix. baixamos a... Vamos logo baixamos un pouco a música, vamos recibir o noso correspondente Ancares, títulos esa peza. Ali o noso correspondente na capital da Ribeira Sacra, don Xosé Manuel Fernández Montes. Moi boa tarde, Xosé Manuel. Hola, boa tarde. Benvido, moitísimas grazas por a túa colaboración, que es... Anotaste outra vez. A verdade é que o soldo non é moi grande, pero bueno, pois, bueno. Polo menos podemos. Pero por lo menos podes tomar un café. Podemos gabarnos de que a túa participación e colaboración é moi ben recibida. Aí estamos, para que vexades a fidelidade. Moi ben, moitísimas gracias. Que teño con vos. Moitísimas algún día será recompensada. Algún día, seguro que sí. Algún día. Sí, señor. Xosé Manuel, que despois de pasar este verán aturdido, entre comillas, por poñerlle un nome, comenzamos unha nova xeira 2025-2026, bueno, pues esta primeira conexión servirá para continuar coa mesma liña de quen che preguntou, non? Efectivamente, renovamos tempada, como diría no argot futbolístico, renovamos nas mesmas condicións. Entre as mesmas condicións está, pois, manter a estrutura do pasado curso. Moi ben. Co quen che preguntou, que como sabedes, ten tres apartados, o de bulebulo, sí. O de que pasa na Ribeira Sacra, sí. E o de sabedoría popular. Mantemos soldo, mantemos a presenza, que muy será bien. Cada 15 días, muy e mantemos a estrutura da colaboración. Do quen se preguntou. Moi ben, pois falando desa estructura, pois voulle pedir ao noso técnico que poña a entradilla desa primeira parte, que é o bulebulo, non? Correcto, veña. Seis novas e unha é un bulo. Moi ben, vamos aí, entradilla. Veña. É así, non? Esa música. Correcto, aí con esa música tan movida. Moi ben. Empezamos o bulebulo, que como sabedes, os que nos seguides dende hai pois bastantes programas, sí. Dende a renovación da sección, sabedes, e os que non, pois agora os saberedes, consiste en seis noticias, seis novas da actualidade galegas, das cales cinco son reais e unha é inventada, ou seja, que é un bulo. Sí. Aí está, está del vos, para intentar localizala, vale? Muy de acordo, bien. Empezamos. Aí, cando queiras. Empezamos, imos coa primeira. O verán resístese a marchar aquí en Galicia. Estes días pódense aínda superar os 35 graus en varios puntos do sur da nosa comunidade autónoma. Xa que, aínda que parecía que empezaba setembro con temperaturas, e así o fixo, máis agradables, máis próximas ao que o outono, aínda ven un golpe de calor estes días con temperaturas, como vos digo, no sur de Galicia, que poden chegar aos 35 graus. E... Ole. A paradoxa é que podemos atopar nos días que durante o día temos temperatura de verán. Ajá. E pola noite temperatura de outono. Ajá. O sea que no mesmo día temos temperaturas de dúas estacións diferentes. Variación de grados bastante importante, non? Correcto. Aí vai a segunda. Veña. Menos nacementos e máis mortes. Vaya. Diredes que sempre estamos co mesmo, pero que é a realidade e algún día esperamos que este titular sexa a inversa. O número de meniños nados ata xullo foi menor que no ano 2024, que o número de falecementos ata agosto deste 25 tamén ascendeu, subiu nun 0,27. O sexa, que máis mortes e menos nacementos en comparación co pasado 2024. Son datos que publicou este mércores o Instituto Nacional de Emprego. De estadística, perdón. Vale. Imos coa terceira. A ver, ven. Girat, a película de Oliver Lache, sí. Representará o Estado español nos Oscars. Oscar, sí. Exactamente. Señor. Representará a España na categoría de mellor película internacional na 98 edición dos premios Óscar que concede a Academia de Hollywood e que se celebrará o vindeiro ano. Parabéns dende aquí a Oliver Lache, que defendeu en declaracións recentes, tamén feitas sabendo que foi a película pues, que vai representar o Estado español nos Óscar, e defendeu que os cineastas galegos están a facer cousas cada vez mellores, de maneira máis desacomplexada, máis honesta, e collendo vos referentes. Ele é un deses directores atrevido, sí, que fai un cine de autor moi, moi, moi recoñecible, arrisca, pero que arrisca, el que no arrisca no pisca, digo en catalán. En ese risco está levando honores, recoñecementos que están situando nun dos directores de cinema pois de moda, con moito, moito seguimento e moito respeto. Aí temos, por exemplo, O que arde, temos agora Xirat, bueno, vai nunha liña ascendente, bueno, estamos orgullosos como galego que é. Sí, señor. Vamos ter representatividade galega nos Óscar. Efectivamente. Vamos alá, peña. Imos coa cuarta. Peña. Kiko Novoa, o xornalista ben coñecido máis por o programa radiofónico Galicia por Diante, intenta levar a sección Quen se preguntou o seu programa. Anda. O coñecido xornalista e presentador, director do programa Galicia por Diante da Radio Galega, Radio Galega, sí, contactou este verán co colaborador de Galegos Novais, Xosé Manuel Fernández. Sí. Seica estaba interesado en incorporar o seu magazín radiofónico a sección Quen se preguntou. Anda, hombre. Un apartado que considera fresco, novidoso e con toques de humor moi interesantes, moi adaptable, moi encaixable ao seu programa, dixo. No galego, no Galicia por Diante, vale, vale. Exactamente. Despois dun primeiro encontro con Xosé Manuel Fernández este verán, o colaborador de Galegos Novais deixou claro que tiña compromiso con Galegos Novais e que de momento seguirá no programa e coa sección de Bandita como exclusiva para eles. Vaya, pero ao mellor hai que falar con Xosé Manuel e preguntarlle si pode ceder algún que outro podcast para que poida el reemitir. En principio, garra exclusiva para Galegos Novais. Vale, pois... Ata a noticia. No... Para nosotros un placer y una honra. Exactamente. Imos coa quinta. Siga. Proposta para que o 2026 sexa declarado ano Ramón Otero Pedrallo. Anda. A proposta parte do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e servirá para poñer en valor a súa figura polo 50 aniversario da súa morte é o centenario da publicación da Guía de Galicia. Ademais, dixo o conselleiro que estamos ante un autor que estivo detrás dos grandes proxectos a favor da dignificación da cultura galega. Uh-huh. Se queda a proposta da Consellería de Lingua e Xuventude e Cultura, vale, para que o vindeiro ano sexa declarado como ano Otero Pedrallo. Uh-huh. Ben. E rematamos, e aí vai a sexta noticia, a ver cal das seis será o bulo de hoxe, o 11% da rede Natura calcinado polos incendios deste ano en Galicia. Carai. Segundo información que ofreceu esta semana a ADEGA, Asociación Ecologista Ben Coñecida aquí, sí, no país, sí, sí, os incendios que houve ata o momento calcinaron unhas 37.819 hectáreas da rede Natura 2000. Carai. O que supón o 26% de todo o queimado ata agora neste 2025. Vaya. E o 10,8% do conxunto dos espazos protegidos galegos. Carai. Que magua, madre mía. Seguro que máis de 4 animaliños sí. Pareceron precisamente por nesa zona. Exactamente. Vaya, pues. Unha lacra, este ano foi unha lacra, non imos entrar en detalles, hai moito que contar, pero bueno, foi pues eso, un desastre ecolóxico e natural, pois de récord, pero de récord negativo. Claro que sí. Pensando que, por exemplo, como sabedes, que se dixo, que se sabe por todo o mundo, que o incendio de... coñecido como incendio del Arouco, que empezou no concello del Arouco, que se estendeu por Valdeorras cara León, e despois cara ao sur de Lugo por Quiroga, considerado xa o máis grande da historia de Galicia. Madre mía, de verdade. Mira, o sea, falábamos... Gostaríanos falar de récords, pero non deste tipo de récords. Claro que sí. Falábamos con Aníbal, capitapés de Mariñán, que nos falou... En Berín, non? Sí, en Berín. En Berín, pois, tamén chegoulles moito de carallo. Sí, que non sabía como achegarse a algunhas persoas que choraban diante del, pois, que a casa, yo gando, yo as ovellas, pois saíron queimadas. A verdade é que foi un desastre. Menos mal, dixo él, que non houbo desastres persoais, é dicir, persoas que faleceran nese aspecto, aínda que 3 ou 4 bombeiros tiveron... pois un fatal desenlace, pero do resto menos mal. Pero bueno, non vou que lamentar mortes, pero bueno, hai casas que arderon, destrución, feridos, sobre todo moitas hectáreas calcinadas. Sí. E sabedes pois que houve aldeas, houve núcleos que arderon totalmente. Completamente, sí. En Vilamartín de Valdeorras, que foi un dos concellos moi máis perxudicados, pois ben sabedes que saíu en todos os medios algunha historia de algunha aldea que bueno, que ardeu completamente. Sí. Bueno, ogallá que non se volva a repetir. Vamos a continuar a sección, que agora toca a segunda parte, non? Exactamente. Vamos a la coa entradiña. Que pasa na Ribeira Sacra, non? Eso. Exactamente, aí vai o informativo acelerado. Peña. Do máis salientable da actualidade na Ribeira Sacra. Na Ribeira, sí. Empezamos. Monforte prepárase para festexar o San Mateo. Unha romería moi popular aquí neste concello. Será este domingo 21 de setembro, na parroquia de Aparte, con previsión, como cada ano, de que haxa moitos visitantes e festa rachada durante toda a xornada. Vale. Hai que dicir que tanto no sábado como o lunes haberá tamén alguna cousiña, algunha actividade, pero o día grande, o día gordo é o domingo 21. Perfecto. Seguimos con festas. Comezan as festas do Carme no concello de Sober, na capitalidade, en Sober. Gracias. Serán do 19 ao 22 de setembro, xa que comezan mañá. Entre outras propostas musicais, que hai moitas e variadas, estarán a Orquestra Olympus, para os afeccionadas a orquestra con moita marcha, con moito ritmo, para mover o corpo ata altas horas da madrugada, e tamén estará Roy Casal. Ajá. O domingo pola tarde noite, como remate aos festexos, farase en vivo unha paella xigante que poderán degustar todos aqueles e aquelas visitantes a Sober, a poñerlle o ramo ás festas do Carme. Perfecto. Grandes eventos pertiño da túa localidade. Sí. Continuamos. Pasado mañá, 20 de setembro, roteiro polo Monte Furado Máis Romano, un roteiro por aquela contorna, contextualizado pois nos vestixios romanos que hai na zona. E como remate, achegarase a xente que participa, achegarase a Tadega Alvaredos Hobbs, na localidade de Albaredos, que tamén estivo afectada polos lumes e moito este verán, e probarase ali un viño como remate de da camiñada pois cultural. A actividade forma parte do programa Descubrir Quiroga, que organiza o concello. Que máis? Rematando a actualidade da Divina Sacra, Monforte acollerá un centro para menores estranxeiros, será o primeiro de Galicia e ubicarase nun edificio cedido pola entidade social Prodeme, disporá de 30 plazas para eses cativos, cativas adolescentes, e a noticia está creando debate entre a sociedade monfortina. Debate dividido, porque a sociedade estará dividida entre xente a favor e xente en contra, sí, co a idea de que a ver como se desenvolverá este acollemento. Vale. A decisión anunciouse por política social da Xunta o pasado sábado. Vale. E remato a crónica co anunciando, anticipando, que o 27 de setembro, xa que ainda quedan uns días, que será a semana vindeira, o 27 de setembro terá lugar o festival As Cores de Outono, na Pobra do Grollón. Sí, sí. Un festival que do que damos conta cada ano, cada ano. Sí, sí, sí. Un festival moi moi xeitosiño e moi moi comprometido coa música do noso país, a música tradicional, a música folk. Nesta ocasión, o festival contará no cartel con Xavier Díaz e as Dulceiras do Salitre, Lideira e Carmela. Antes dos concertos haberá un obradoiro de baile e no recinto, que é a área recreativa de Samugueiros, haberá postos de artesanía e postos de alimentación para pasar unha tarde-noite pois moi agradable, gozar pois dese cartel que acabo de comentar, que é un cartel pois de moito nivel. Claro. A 21 horas empezan todos os concertos. Perfecto, ademais disfrutaredes porque Xavier é un grande intérprete e ademais xa Sadufeiras. Nada máis e nada menos que con Xavier. E as Sadufeiras animan moitísimo. O baile está garantizado. Vale, vamos a terceira parte, non? Exactamente. Coa súa entrediña correspondente, vamos alá. Veño. Idioma, a terceira parte do noso da sección que corresponde a quen che preguntou, sabedoría popular. Exactamente, pois hoxe sabedoría popular teño que dicirvos que non teño a colaboración de amigo amiga que aporta destacado. Que achega pois unha frase, un refrán ou un dito. O primeiro día de clase non tiven tempo de conseguir ese colaborador, colaboradora para axudarme nesta última parte da colaboración. Pero nas vindeiras, atentos, atentas, que seguiremos contando con xente que nos achegue, claro, esa fraseoloxía, esa sabedoria popular que todos levamos dentro. Sabemos. Non vos esquezades. Sabemos. ¿Sí? Da túa grande afición a eso e ao mesmo tempo da dedicación que lle das. En calquera caso, aínda que non teñamos ese colaborador externo, eu trouxen pois unhas pingadas, unhas pílulas de sabedoría popular das últimas anotacións que teño na libretiña pequena. Perfecto. Unha reflexión deste mes duro, durísimo de incendio, de lumes, escoitei dicir a unha persoa a xeito de reflexión: deixamos o monte e despois pasa o que pasa. Monte a monte, claro. Sí, sí, claro. Claro, sí, sí. Hai aí, pois eso, un pequeno, con este recurso de repetir a palabra con as dúas acepcións que ten, pois fixo esta reflexión que me gustou, quedou así como redondiña, como moi sonora, non? E ademais, deixamos o monte a monte e despois pasa o que pasa. Moi explicativa tamén. Exactamente, sí, a verdade que pouco reflexa a realidade. Compendio. Con pouco dices moito. Compendio, sí. Exactamente, con pouco di moito. Sí, moi ben. Seguindo con fraseoloxía, sí. Outra que apuntei, de escoitada o cantante do grupo Os Parentes, algún día vos pasarei o contacto para que os entrevistedes, que é un grupo que aquí da Ribeira Sacra que ten fai un pois un repertorio de pop tradicional, por chamarlo de alguna maneira, bueno, que son moi moi retranqueiros, teñen letras de cancións moi chulas e bueno, é unha posta en escena diferente ao que coñecemos. Pois digamos que mesturan tradicional con pop e con rock, está un concepto, pois como vos digo, moi xeitoso, moi retranqueiro, moi humorístico e con letras moi moi moi rurais. Pois cando teñas ocasión, mándanos o contacto, que estaremos encantados de poder disfrutar con eles. Eso ten que pasar e que por Galegos Novais. Sí, disfrutar. Exactamente. Entón, despois da cuña, imos o que imos. A vale, frase, vamos a frase. É a seguinte. Que viva Deus, pero que coza o forno. Claro. Creer... Ter fe, sí, pero hai que facer por ter. Sí, claro. Si non se lle pon lume o forno nunca. Exactamente. Que viva Deus, sí, pero que viva Deus por sí só, non nos vai arreglar a vida. Exactamente. Entón, que viva Deus, pero que coza o forno. Exactamente, sí, está señor. Está ben. Traballar hai que traballar, vamos. Exactamente, correcto. Que do aire ou das crenzas non se vive. ¿No? Exactamente, sí. Eso, teríamos que aplicar todos, vai, nestes momentos que temos, non? Perfecto, sí. Que coa fe non se vive. Da fe non, solo non se vive. No, exactamente. Bueno, e remato, dime. Pois tamén con estas estampas que retrato no día a día, retrato co bolígrafo na libreta, evidentemente, é outra forma de retratar ou recoller, se vos parece mellor. Dicindolle un tipo a outro, choverá hoxe? E contéstalle, pola noite direito. Perfecto. Sí, señor, sí. Mellor resposta non pode haber. Ademais, terá constancia. Exactamente, este será un profeta con argumento a posteriori, ¿no? Sí, con argumento. Despois de pasado, no instante aparece a como Elino Barro onde eu vivo, pois teño un amigo que tamén está xubilado e tal, estábamos falando e fai e digo, e logo está xubilado. Dice, home, será hora. Bueno, sí. Eso pasa nas mellores familias. Sí. Bueno, Xosé Manuel, un placer, unha honra, moitísimas grazas pola túa colaboración. Bueno, nada, xa sabedes, aquí tiven ofertas, pero quedeime en Galegos Novais. Habrá que valoralo. Graciñas. Graciñas. Hasta logo. Veña, boa semana. Igualmente, Xosé Manuel. E boa fin de semana, tamén. Igualmente. Tamén. Hasta logo. Galegos Novais. Bueno, baixamos a música de Dulce Pontes, Cansao do Mar, para ter o seguinte correspondente, non? Que, sí, que exactamente. É a primeira conexión desta nova tempada de 2025-2026 co noso grande amigo Xoán Arco da Vella. Arco da Vella. Boa tarde, Xoán. Boa tarde, Xulio. Boa tarde, Armando, que te sinto por aí tamén. Claro, claro, aquí está. Sí. Esto, el... Pouco a pouco, pero vaise arribando, dime. Dicía aquí un dito que me como estás? Bueno, ben, ben. E dixo eu, parece que te miro, o importante destas cousas é non levar un golpe, é poder contalo, que non conte nunca por ti. Claro. Entonces, sí. Non levando un golpe e contando en primeira persona, eso xa é unha fartura. Claro que sí. Pues bueno, Xoán, que che damos a benvida, que moitísimas grazas porque notaste outra vez a estar con nosotros na radio, e agradecerche que colabores con nosotros. Que tal, como foi ese verán? Cheo de lume por os arredores, pero con todo con eso, poideche disfrutar de lecer, non? A boa compaña. Bueno, primeiro, eu estou moi agradecido, a verdade, eu xa notame falta non poder contar, porque... dicía, vaya, está ben, comparto nas redes sociales e sí, tal, sí. Pero chegar alá... Faltábache un anaquiño, faltábache un buraquiño. Claro, o lume nos papou, querido. Sí, sí. O lume nos papou, mira. Eu non falei nada das desgracias, porque claro. Bueno, estaba suficientemente informado a sociedade do que estaba pasando. Informado, entre comillas. Pero sí teño unha cousa pendente, porque... recibí varias mensaxes, sabes que ando por aldeas que moitas, desgraciadamente, non quedou nada. Cara, sí, arderon completamente. Pero prometo, porque aquí a xente moito dado de falar sempre no calor, no? Agora, moito, comemos o mundo, pero as noticias corren moi rápido e dentro de 4 días... nin se vai falar e acordaste dos lumes do... aquí os volumes tamén importantes, e perderonse moitas cousas. Outro día me mandaban fotografías de un conxunto de hórreos que falamos aquí, de quizáis os máis singulares de Galicia, que eran uns hórreos redondos que había en Vicenzo, Melón, que estaban feitos de contellado de colmo, circulares, moi antigos. Eu penso que estes deben de ir alá de eu sempre digo, antes dos romanos, estou seguro que xa había eses hórreos ou cabaceiros. Pois, estaban xa, que sobrevivían dous, un e medio, porque estaban nun estado lamentable, os outros habían caído polo abandono, pero acabaron ardendo os que habían. E se perdeu moitas cousas, pero eu prometo, por se algún día alguien importante, pois, mira as publicacións do Arco da Vella, pois, cando que menos que teñan documentación, que se acorden de que o patrimonio pois tamén hai que recuperalo, porque claro, foi unha desgracia, é unha desgracia ainda outro día, fai uns días, esta semana, eses cinco brigadistas que tiveron un accidente grave, que me daba un pouco de rabia, pois que apenas saleu nas noticias, sabes? Sí. Porque siga ardendo, claro. Non fai tanto calor, pero está aí. Decía un compañeiro antes, que estaba escoitando o programa, cando se deixan as terras a montes, pasa o que pasa, creo que era esa, a frase que decía. Por lo demais, pois ben, por certo, fun como correspondente de Radio Cornellá o Couto Misto, como matendero. E fuche ben recibido, non? E mira, tuve a fortuna de que había un home moi atento, tamén está ali, cando nos sentamos a comer, Pepe, tamén estaba a presidenta da Cámara, bueno, da Xunta de Figresía de Touren, cando e había dous homes faladores, moi amables, e claro, me miraban a min, fun coa señora, claro, non éramos do pueblo, aquelo, claro. E xa ti, no, eu veño, por isto, me mandaron de Radio Cornellá e tal. Eu agora non me acordo o nome, pero cuidado, aquilo non abriu as portas, porque este home... Pepe de Redondela. Non. Este home é o pai dun diputado que hai no Parlamento catalán. Sí. Que é de Santiago de Rubias. Sí, xa sei quen dice, sí. Un grande amigo noso, sí. Entonces, cuidado, xa dixe, vai a carta de presentación. Entonces dixe, no, este home, tratalo ben, falou ali co porque este home parece ser que está metido no gremio de hostelería. Sí. Entonces, había unha empresa de catering que me dixo, non é a miña, pero, oye, este home, máis que se fora o alcalde, tratando de que a ver se vai mandar unha crónica que nos foi moi interesante. Había moita xente, claro, estaba falando, aquelo é pequeno, os pueblos que hai ao redor tamén son pequenos, pero había un número considerable xente. A igrexa donde se fai o acto, era insuficiente, xente salí pa fora. Estaba no adro, non dá máis. Un acto moi bonito, non? Moi bonito, emocionante. Sí, cantando a María do Ceo, non? Precioso, esta muller. Sí, cantou o hino do Couto Misto, ali aquelo, unha cousa rigurosa nun silencio total e un aplauso que dixe ao Estado, a Jumba e romper as mans. Fantástico, sí. Amigos do Couto Misto fano moi ben, sí. Ali xantamos, curiosamente, fíjate tú. Pois alégrome moito de que pasaras ben, alégrome moitísimo, de verdad. Sí. Este home, eu non me acordo o nome, teña apuntado por aí polo cuaderno, moi atento. Pues, me dixo, agora tens que vir ao encontro o encontro de Calvos de Rourín, de Dandín e Touren, pero era o día xa cos incendios problemáticos, claro. Carreteras cortadas e tal, eu non fun, pero po ano, por recomendación de este home, unha mágoa, que bueno, é o acto solemne. Moi ben, pois alegro-me moitísimo. Fostes vos, eu non meti nada, a mí que me mandou o comunicado, o convite, foi a radio vos desde Cataluña. Muy ben, moi ben. Pois fixeches unha representación fantástica nosa, sí, que te si senti, a verdade que representarnos como individuo, de verdade. Eso ter amigos. Sí, sí. Como a ter a solemne, eu fun de camisa elegante, unha cousa, elevei os zapatos novos no coche para non ir sempre coas alpargatas ou coas botas andar polo mundo. O sea que fun presentable. Se credes, pues, hai documentos gráficos eso que compre algún documento gráfico para apuntarlo tamén e poñelo na nosa documentación de Radio Coruña. Bueno, temos que deixarte porque temos comunicación coa nosa Miriam que da asociación na próxima semana voltaremos outra vez a chamarte a mandar o que gustedes encantado de poder compartir estas cousas con todos vos. Boa tarde. Unha aperta grande. Hasta logo. Despedimos a Xoán con música. Ya. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Radio Samboy. 45 anys amb tu. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Radio Samboy. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca. Muy buenas oyentes de Radio Samboy. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Samboy. Radio Samboy. Galegos no Baix. Baixamos a música para recibir a Miriam Rodríguez Sánchez, pertencente á xunta directiva da Asociación Rosalía de Castro, que vainos a dar unha pequena visión ou comezo do novo curso. ¿Verdad? Boa tarde, Xulio. Boa tarde, Miriam. Benvida. Moitas gracias. Un placer estar con vos esta tarde. Vale. Comenzamos a nova cheira de traballo en radiofónico. A primeira emisión da tempada 2025-2026, pero tamén é a primeira tempada, a primeira emisión na que falamos de Rosalía de Castro e do novo curso, ¿no? Da volta ás aulas, exactamente. Novo curso. Pois sí, comezamos este novo curso en edición de setembro, non como se le decir, agora esta fin de semana. Sí que sempre temos dúbida de facelo o fin de semana da diada ou de despois, o fin este ano decidimos facelo de despois, para aqueles que que queren aproveitar os últimos días de setembro. Uh-huh. E nada, o, a parte bonita que ten comezar o Descordadiada é que xúntase nos ca Festa da Gabarra, claro, do, do noso barrio en Cornellán. Entón, bueno, empezamos xa o sábado. Caray, a cañón. Con, teremos con pola mañá... Exactamente, pola mañá empezaremos as clases. Casi non vos dá tempo de ensayar para a festa de Nou Barris, non? Exactamente, nada, eso ten que vir todo xa de atrás. Temos que ser constantes. Vale. Entón, pois, o que che dicía, pola mañá volveremos a topar todos un pouquiño despois do, do brau, uh-huh, a poñernos outra vez caras e ver os obxectivos de... deste ano, que ven cargado de, sobre todo este primeiro trimestre, ven cargado de actuacións, de, bueno, de cousiñas novas que vamos ir introducindo. Este ano comezamos por primeira vez cunha clase de solfeo seria, no que o mundo da gaita vamos pois xa plantexárnoslo como obxectivo, non, de empezar cos cativos, e non tan cativos, a dar solfeo de verdade. E nada, como sempre, as 10 da mañá hasta casi que casi as 3 da tarde cos grupos de baile. Uh-huh. E un pouco este o noso plantexamento, así que pola tarde teremos actuación no pasar rúas de da Gabarra, de Cornellá, uh-huh, a partir das 6 da tarde, así que vai ser un inicio fuerte. O domingo teremos a Queimada, que como sabedes, pois nos tamén o ser parte deste barrio de Gabarra Lindavista, pois somos parte da comitiva que organiza esta festa e poñemos o noso grau de area ca, pois, tanto ca sardiñada o domingo a mañá como ca queimada. Moi ben. O domingo a tarde. Aportación da propia asociación, lóxicamente. Exactamente. Unha cousa que quería comentar contigo é que tendes moitísimas cousas, moitísimas novidades que contar. Nos temos na proposta na nosa programación de celebrar o 40 aniversario da emisión Sempre en Galicia de Cornellá, que fai empezou a emitir no ano 86, polo tanto no 2026 cúmplense 40 anos. Teño entendido que a nosa directora está disposta a facer unha misión especial desde as novas instalacións da entidade, pois teremos que buscar un día, non? Un día e un momento. Home, pois claro. Tamén Radio San Boi está disposta a desplazar os medios para poder emitir desde aí tamén un programa especial e específico de Galegos Novais. Entonces, pois eso, hai que estudialo, mirar. Pois perfecto, estudiámolo, miramos falalo unha data que nos veña ben a todos. Falalo na entidade, na asociación, e comprobar que podemos ter espacio, non? Ademais, creo que a participación, o sea, a emisión e a participación dos socios aí será un acto bonito e moi, moi, moi interesante, digo eu. Seguro, seguro que sí. Ademais, hoxe que parece que xa temos máis asentado que podemos falar por teléfono a moita distancia, claro. Que a radio se poda facer tamén dende calqueira lugar, vale. Seguro que vai chamar a atención e que vai haber interese, pois, en compartir un día así explicándolle todo a xente maior e a xente menuda. E os cativos van a disfrutar precisamente falando en directo na propia radio, lógicamente. Exacto. Xa verás que sí. Bueno, outra cosa que quería darche, que me mandou Artur, que coñeces, Artur, pois mandoume un traballo que dice que a partir do día 12 de outubro comenzan un domingo ao mes, comenzan unhas clases de baile novamente, esas clases que ele chamou 6x8, na Sanau, sí. Danza e no Clot. O sea, que os que estén interesados xa saben que poden poñerse en contacto con Artur, que seguro que disfrutarán, de verdad. Temos un grupete xa na asociación comentando a posibilidade de ir, as clases son os domingos a mañá. Sí. Penso que un domingo mes, igual pode ser que me trabuque o código de cabeza, pero penso que un domingo mes. Sí. A intención é facer grupos tanto de inicio como de perfeccionamento. Unha proposta moi interesante. É que é un gran profesor, Artur, é un grande profesor. Bueno, xa, sí, sí. Todo un luxo. É un gozo poderlo ter aquí. Tivémolo cando fixemos a actuación no Gran Liceo, non? Exacto. Sí. Exacto. Bueno, de verdad que sí. Bueno, era solamente un apuntamento que quería darche. Pero temos en previsión moitísimas cousas, aparte das actuacións que temos, que ten a propia asociación, temos en previsión moitísimas cousas, como por exemplo a presentación dun libro nas xornadas culturais que fará a entidade, e tamén pois o premio de poesía, é dicir que hai moitas como cousas. Como sempre, dominó e tute, que somos incansables, inesquecibles da nosa asociación. Claro. E moitas cousiñas que vos iremos contando. Sí. Temos a actuación de Nou Barris coa izada de bandeira, que tamén é pois un xesto moi emotivo que eu penso que a todos nos fai moita ilusión ser a nosa asociación que a vai saer a Barcelona. Uh-huh. Temos unha actuación fora de Cataluña moi chula que non sei aínda canto podo decir, que vos irei traendo mes a mes como fixemos ano pasado, pero bueno, xa vos digo que material e contenido vamos ter, así que nada, contentas de poder seguir traballando. Claro, claro que sí. Ademais, ademais vos máis canos que sodes xóvenes. A ver, intentaremoslo. Bueno, a verdade é que, como que dixetes, comenzaste as clases esta fin de semana, pero hai moitísimas cousas que os socios e os simpatizantes poden disfrutar, non? O bar siga aberto, non? O bar siga aberto, ademais temos... agora xa menú de mediodía tanto fin de semana como entre semana, e que ademais sei que pues que se está aproveitando moito, que está disfrutando moita xente, porque bueno, pues que hai propostas un pouco pa todos os gustos, pa todos os bolsillos, e xa todo o mundo xa apetece tamén de vez en cando salir un pouco da casa, e que nos den eses mimos e esas atencións. Sí, o bar sigue aberto, a nosa terraza sigue sendo, está feo, digamos, nos, pero a nosa terraza sigue sendo a millor daquela zona de San Ildefonso. Desde logo. Ademais, pechan a rúa para poder ter actividade, entonces non hai problema de tránsito. Exacto. Así que, muy ben, muy ben. Bueno, pois teremos que convencer a un cuarteto ou un quinteto para que en algún día veña a facer tamén unha exhibición ou unha intervención na nosa radio, Pois iso sin problema, eso organizámoslo, poñemos unha data e seguro que temos... pues eso, o que tú dirías, un cuarteto o alguén animado que nos queira vir a tocar algo. Que nos vai animar ali. Ademais, grabámolo para poder despois emitir escoita. Tamén me dixete, ou polo menos entendín, nas últimas informacións e comunicacións que tivemos contigo, que habería novidades con respecto ás rosalieiras. Algo que ten que ver cos cativos ou algo que ten que ver, non sei, algo algunha cousa nos tes que informar máis adiante, non? Máis adiante, exacto. Sí, vale. Bueno, estamos dándolle unha voltiña a ver que actuacións facemos, que vale. Cousas podemos hacer colaborando con eses cativos que como dispois, bueno, xa te tamén o formiguillo dentro. Ajá. Entón, pois, algúns queren colaborar con nós. Temos de moita ilusión tamén a poder ter voces masculinas dentro do grupo, que sempre lle dá, pois... Bueno, pois variación, diversidade, sí. o que é o sonido do grupo... sí, pero bueno, ainda temos que traballar pa traelas á radio. Moi ben, estupendo. Muy bien, mire. Miriam. A cabeza que non pare. Exactamente así estamos. Moi ben, Miriam, desexámoste a ti e a todo o equipazo que moitísimo éxito, adiante. De verdade que continuaremos incomodándote para que nos sigas informando. Non me molestia, ni moito menos. Xa sabes, a nosa radio está atenta a todas as novidades que aparezan na asociación, que cualquier cousa que desexades comunicarnos, facémonos eco dela. Moitas gracias, Xulio, pois seguiremos informando, entón. Veña. Moitas gracias a todos que nos escoitan. Veña. Ademais, hai que pensar unha cosa, que é o mellor grupo que hai. Claro. No Baixo de Obregón non hai outro. Efectivamente. Moitísimas gracias, Miriam. Unha aperta. Moitas gracias, unha aperta. Buenas tardes, chao. Veña. Chao. Pois esta peza que estamos a escoitar dun CD que no, que adquirimos de Mosquera Celtic Band, que durará durante moito tempo. A verdade é que temos previsto entrevistalo, posto que enviou unos varios, e corresponde, é importante polo menos dar a coñecer este grande artista que colabora con moitísimos artistas galegos. O celtismo ten moito que ver con él, que él precisamente non é galego, pero colabora con moitísimos galegos. Non estou seguro, eu sei que a súa sede me parece que está en Toledo. Bueno, a súa música é galega. Sí, ten lógicamente todos os discos que él ten están relacionados con música galega e concretamente coa gaita, non? Sí. Bueno, queridos escoitantes, despedímonos ata o vindeiro xoves á mesma hora. De 4 a 6, dúas oreñas de radio en galego, Galegos Novais. Que teñan unha feliz semana. Hasta máis vernos. Así que, amigas e amigos, isto foi Galegos Novais. E o vindeiro xoves volveremos a estar aquí con Galegos Novais e moitas cousas novas. Así que, señoras, señores, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De coxoves creño.